Sóc una crispeta. Crispeta. Sóc una crispeta. M'agrada jugar, m'agrada saltar, m'agrada estirar-me, m'agrada ballar. Crispeta. Ah, sóc una crispeta. Crispeta. Crispeta. Ah, sóc una crispeta. Crispeta. M'agrada cridar, m'agrada xocar, m'agrada el cinema, m'agrada petar. Crispeta. Ah, sóc una crispeta. Crispeta. Crispeta. Ah, sóc una crispeta. Crispeta. És que sóc una... Crispeta. És que sóc una...